Yerden ayrı düşeli geçmiyor günler. Yerden ayrı düşeli geçmiyor günler. Hastadır garip gönlüm, durmadan iller inler inler inler inler inler. Dertlinin çaresini Mecnun'un Leyla'sını, garibin yaresini sarmıyor eller eller eller eller eller eller. Garibin yaresini sarmıyor eller eller eller eller eller.